الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة نور کی یو حصہ منافقان و بحث چیغی پا جبا باندی دعوی کئی چا مننا باللہ و بالرسول او کله چې د عمل وخت راشي فیصله راشي هغه بیا په قران او سنت نه کوي د الله په شریعت باندې نه کوي بلکې په خپل طبیعت باندې کوي. دا مخکې داغي حال ذکر شو. او بیا داغی نور عیوب بیان کرل چی ولی ندی تیار عمل تا ادری وجه ذکر کرلی وی چی اخو دی پزرونو کی داسی بیماری دا چی غیطا عناد او زد ویلی شی او یاد دی شک دی اللہ پا دی دن کے او پا دی کتاب کے یا دا اللہ و دا پیغمبر فیصلہ کی دی تا ظلم خکاری چی دا اللہ فیصلہ و دا پیغمبر پاک فیصلہ دی کی ظلم دے امون ظلم تنوی تیارو. نو مقابلہ کے دا مومنان و حال بیانی چیره دا سم خلق بک سنگئی کمزے بئی چیره دنیا دا خلق و طول دا حال لے چیغی کی رشتیانشتا اغی کی دن سرا محبت نشتا اغی دا قرآن و سنت پا صحیح معنی کی تابداری نکئی ویا سم خلق پسنګي الله رب العزت ذکر کوي چې هغه مخلصین شته لګدي او کډیر دي واره زمانہ کې شته جماعت چې غیره خبره د اخلاص نه کوي د زړه نه کوي او جو سنگے پا جبا باندے ہوئے نواغا سے پاگے عمل تم تیاری نو داغے خلقو ذکر کئی بیان کئی او داغی تعارف کئی داغا پدی سر پی جندیش داغا سے داغی حکم بیانی انما كان قول المؤمنين بشكا يقنا وي جواب او انا المؤمنان كلا قران كريم کے الفاظ دا سراشی زغینا اتناب معلومی گی اتناب دیت ہوئی چه الفاظ دیری او معنی لگئی نو ظاہر کے انسان تا دغا الفاظ زیاتی غنتی معلومی گی چی دا الفاظی بگی زیاتی کلی دی او دا اغی حقیقت وی اغا زیاتی نی اغی که دا اللہ حکمتی انما کانا دا الفاظ دی ظاهر کې کداینو معنی دا د چنما کان قول المؤمنین بشکاوی وینا د مؤمنانو او د الفاظو फायदा اصل کې په دې کلام کې زور او قوت پیدا کول دا کلام د شک او د شبهه نه استل الله عریو کلام د شک او شبهه نه پاک دی بیا هم الله رب العزت بعضی خبرې سره ډیر تاکید ذکر کی او اشاره یې چې د قران د نزول دغه مطلب دی بس الله د دین دغه خلاصه ده نیو دا غینا دا آیت تین جغی که دا دین طول مقاصد را جمکڑی کنه جغی دا یو بنده دا نجات دا کامیابی پورا ذریعه دا و سبب ده اکثر روز اینو کچی دا لفظ رازی کنه دا دا تحقیق دا پارا تاکید دا پار رازی نورا کا معنی نی چکم باز آیاتونو کے استعمالی بیشک اوی وینا دا مومنانو اذا دعو الاللہ و رسولی کلا چری راو بللشی دا اللہ کتاب تا و دا پیغمبر سنت تا الله ترى بل الصمت لب الى حكم الله الى امر الله جلاكم فيصل كلي كم حكم كلي دي له دعوت ور كلي شي چې دي لراشه دا ومنه تاسو دې پیغمبر فیصلان ليحكم بينهم چې فیصلو کې پمین د دې کې نو دی وینا په دا وخت کې سي اي يقولو سمعنا واطعنا صرف دای اي يقولو سمعنا واطعنا چې موږ د الله کلام واورېدو خداسه اورېدل چې قبولیت ور سره دی قبولم کړل اسه اورېدلنا واطعنا او تابعداري وکاو عمل کې راولو عملي شکل ولا ورکو اولائک هم المفلحون ده حکم شو چې د دې خبره د دې دعوه د الله خوښ شو نو حکم په ذکر ککن چولای قوم المدقه کامیاب دي او جمله قصرا وړي په شان د سوره البقره او حصر کړه دي چې کامیابی په دې خلقو کې منحصر ده او رابند ده چې مخکې الله کوم صفت تاغيو کو چې سمعنا واطعنا ټول کار په دې الفاظو کې دی نو بس دې دې کې الله ز مؤمن تعریف وکړه صحیح مؤمن مسلمان او مخلص چېرې کې دا دوه خبرې سمعنا واطعنا چې الله سنا ذل کړو هغه ووري دل ډیر په غور سره مووریدل، ډیر په توجه سره مووریدل، ډیر په مینا او په محبت سره مووریدل. واتعنا عمل ته تیار یو، عذر نه پیش کو چیرې طبیعتوم خانه دی، موسم خانه دی، معیشت میں خراب دے، اقتصادی حالت صحیح نہ دے، نہ داو تو منافقانو خبر دی دیکھ دے اقتصادی حالت صحیح داو خلق زان لا اسے بانی کتلی دی او زان سر دوکا کئی ذکر اللہ تدغا خبر نہ قبلی گی اللہ استانا غواری چا سمعنا واتوانا باوے دزننا بیوے دا دا کامیابی شیر اسی اولائک هم المفلحون اولائک سمانا دا غمق کی صفتنے چی بیان شو چی سمعنا اتوانا اوی اللہوی دا کسان هم دی کامیاب دی قرآن دا اصول لی چکلا یو حکم ذکر کی نو بے عام کئی رستو بولی جیسے نہ خلق تفسیر گوری نہ دوکش دکا تفسیر کی خوب ایویلیو چی دا پا یو وقت کدا سے چلو لانے ہو پلانے ہو اغیدہ سے خبر ہو کرانو آیات نازل شو نو کله جده تفسیر وګورن ته وای چې دا خدایي خبره ده، ما خو په زما خو په کیسه نشته. الله رب العزت خبر ده دین کنه چې دا څه بکیږي، او خو مفسر له پکاري چې دا خبره ته سوچ او فکر کوي چې زما دا خبره رستو دی او بنده ده پار سبب ده گمراهی او نگرزی او بیا چی اغدا فکرو نکو نو چی رستو سوک داغی مطالعه کئی او نظر پیچی ناغل پکاری چی دا مپسر دا خبرا پا کم حیثیت سره کړی دا دیکھو یو وضاحت کړی مثال پیش کړی که نه نور داسې باندې کوي چې تب آیات په هغه سړی پورې وتړي چې د نن څوارلس سوه کاله مخکې و او ځان ترې نه وباسي چې دا خو ما ته نه وایي. نه نه قرآن هره خبره چې کوي نو چا پورې خاص نه وي، هغه هره زمانه کې هغه خپل تاثیر کوي او خپل اصلاح کوي. دلته هم دا وهمو چې دا مؤمنان یې یاد کړن دا به هغه د نبی علیه السلام د وخت هغه یادینو چې انما کان قول المؤمنین الله رب العزت وینا ومن یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. هر څوک چې وی مَن يُطِعِ اللَّهَ خبر دې رام چر قیامت پور سوکی دا قرآن مقصد د صفت ته قرآن د چا په ذات او شخصیت باندې حکم نه کوي چې دغه سړی نه اننم اخلی بلکه په صفاتو باندې حکم کوي چې دا صفت پکی وي دا عمل پکی وي نو حکم به دای د قران اصل فهم دغه دی. نو ځکه اصل د قران زده کړه دا ده چې په قران باندې قران زده کی چې قران خپل کوم تفسیر کړي هغه ډیر بهترین تفسیر دی، اگر اعلی دے پٹولو کی تنور اور پسیدی بیا خبره عام کړه آیات یې داسې ذکر کو چې د مخکې نوم ډیر موقت ډیر بلیغ او فصیح ډیر جامع ځکه سلور خبرې پکې جمع کړي ومن یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه چې دا سلور صفاتونه پکې اولائک هم الفائزون دغه دی خپل مطلب ته رسیدون کی او په خپل منزل او مقصد کې کامیابیدون کی او الله دې کې د دین ټوله خلاصه جمع کړه چې خلقو کوم په لګرځې په ملکونو باندې پوه نشوې دین خو قرآن کې دی د دینه محرومه یې چې الله تصویلې دې نه نه کوي په ځان رحم وکړي اغا سوکا چتابی داری کئی دا اللہ جسی پہ پرز کری دی کپینز وقت منز دے کرو جا دا رمضان دا اوکا زکاة تے پا مال کے چدر سرائی سلو اختم رو پیدا او حج دا بیت اللہ شریف دے من استطوائی لے سبیلا چه طاقت لري ومن يطع الله في الفرائض ورسوله او ده پیغمبر تابعداري کوي داغه په سنت باندې عمل کوي هر عمل چې کوي نو په سنت ته پیغمبر یې کوي ويخشى الله او یریږي د الله نه چې مخکې سکړي دي هر وخت سره دا فکر کوي چې الله ما خو ډېر غلطي او خطا یې کړی دي نو هم خبر نه پوي زم ما جاهل ما نو د دین یریږي او يخشى الله هر وخت به یریږي ويتقه او ځان بچ کوي پراتون کې وخت کې بیا د ګنا نه ولی سخور وزی لاش پی پاتی دی کنا نو یتاقی دراتون کی عمر سره لگی اللہ وی فولائی قوم الفائزون اکا خبر دا چه ضروری خبر اینو قرآن بار بار ذکر کئی تبا دانوی چه دا خمخ کی ذکر شوا او بیای ذکر کنا اگور دا الله ستا هدایت کوي الله ستا راهنمایي کوي الله تا سره خیر خوایي کوي چې دې دې دین نه خبر څه دین نه خبره څوک خبر دي هر یو نه چې تاسو کوي یاره مونږ خو سومیلی نه دیو سره ته چا خولي نه دیو په دا مونږ او داس کو نو دا دین ټول مونږ او داس لراغه دا قرآن الله چاله نازل کړی دی الله وی دا خو ما په غر نه دی نازل کړی کني تاسو بلیدلی او چا سره وسو چل شیو په نورو کائناتو مې نه دی نازل کړی انس او جن لراغلی او انس او جن پې نه پوهیږي او که بیانې وته نو بدګنی په دې باندې چې یو استاسو بل کار نشته او درس دې در جماعت پلان دې کې درس دې پلان دې کې درس بدګنی په دې کم وخت وای ته به زکه دې کم زینا چې قران در باندې بد لګي نو دین به کم زینا زکه چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی چې په قران سره ته مسلمان نشو نو په څو مسلمان کې دا هو تعالی بیا بیا د خپل دین ټوله نقشه خي چې دین داده دین نزان خبر کا دین ډیر لګي خبرې دي مختصر خبرې دي اسان خبرې او تا باندې خلقو ګران کړي دي او ته پریشان کړي نو څنګه پويږي چې خدای استاد دین و څنګه د کوما او څنګه په عمل کوما او څنګه به ځان کرا علما دا وګور الله رب العزت وی کنه قرطبی لیکلی چې حضرت عمر اولالو مسجد نبوی کې رضی الله عنه فجاءه رجل من دهاقین الروم یوم المراغل او د روم د زمیدارونه نوی وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقال له عمر ما شانك حضرت عمر ته تبوسکو چې څه چللې موږ ټول مسلمانان یو دا ټول چې ویني څوک څه کوي دا ټول مسلمانان دي اتا پکې کلمه شهادت وی پجار باندې وی ولې فاشانو کا څه چللې ناغه زمیدار سړی وی چینی قرات التورات والزبور والانجیل ما ټول اسماني کتابونه لوستل دي خلق قرات زمیدار وی خوځو زمیدارو کې مولایم ټول کتابونه مې لوستل دي ولیکن سمعت القاریا یقرأ آیت القرآن ما دې یو قاری نو اورېدو چې د آیات د قرآن یو آیات یې لوستو نو دا سمانه په تورات کې لیدلې ده نه په زبور کې لیدلې نه په انجیل کې لیدلې نو زه پوه شوم چې دا د الله کلام دی او دا خلق دروغ وی چې دا قصې د پخوانو دي یا دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دي پوه شوم چې دا دروغ نو حضرت عمر وته وی چې ایو آیت کما آیت لست ایتو آیت اغا سړی وی چې دا آیات لوستو چې مې یو اغا څوک چې د الله تابعداري کوي دا په فرایزو کې او رسوله او د پیغمبر تابعداري کوي دا په سنت کې و یخش الله فیما مضا او یریږي د الله نه د هغه چې مخکې تیر شوی دی د مخکې عمر وسره غم دی چه می ډیر په لیوانتوب کې تیر کړل وي یتقه او ځان بچ کې پراتون کې وخت کې اولایکوم الفائزون رزق کسان کامیاب دي وی حضرت عمر رضی الله عنه چې صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتیتو جوامع الکلم ای پیغمبر رشتیا ویل چې ما ته داسې کلمې را کړې شوې دي چې دریاوی په کوزه کې را بند کړې چې په یو یو کلمه کې څومره علم را جمع کړې جوامع الکلم نمرات قرآن دی ځکه د قرآن مثال نشته دی نظیر یې نشته دی یو یو آیات چې چا اورېدلې ده کنه هغه ول الله سبب د ایمان راوړو جوړ کړل نو وزکه چې پویده به کنه ا اچھے نپوئی گناسی اختا دغاو حقن اب آو تے سفیدہ نشی آستے کن پختنو پنجابے او سندے او بلوچے چی محروم دی انور دا سی قومنا دا ہو جدا دا چی قرآن و سچانا دے خولے فا دیر لوے ظلم کردے تو اچھا قرآن زی پا زی اوزالی دا سی کنا کلا اسمان چی بریخی پار زی خون بریخی کنا رال دا که رناو شوا لیکن بعض زیون دی چی الان کما کانا چی سنگوونو اق قصدی توبہ کال تا که دی توحید نمواغستا توبہ توبہ از غبت لونو لی کالتا دیوی چی دا تاویز خانه دا شرک دی پا کوئیتا چمن که او پلیز اینو که تو بخدای دا تاویخو طول جون دا سر دی کتی چه تولی دی ماشومی دا سر اولی دا مسترگی با در بانده رو باسی چی دا تام تاویز نده چولی تا سنگ خلقه ای ماشوم تا خویز چی نشده نو تاویز ستانو تا دا وجه دا دا بس دا قرآن نی محروم کردی خو گوری چه پا کم گوٹ کی ساتھ لی دی خواب ادین پا دیکیو او اگی ایسی پا ما پا کماخ تکڑی دی چه دغز ایکی دین دے دغز ایکی دین دے سوکی او سکی سوک بل سکی دار چې خپل ځان لدین جوړ کړي اسمره مخلوق دی ور سره توبه توبه کار سمره باطل پرس دی او کاغلنګ مارچ کوي نو دنیا ور پسې روان دی چې دا غو دی ایمان او د اسلام او د عقیده او د عمل هیڅ وطن دی دا اصل او د نسل او ذیل نه معلومه مخلوق ور پسې روان دی دا ټول جهل کار دی جهل ډیر لوی تباہی ده قومونه په دې تباہ شوی دا الله قانون پیش کو عام چله رب العزت وی زما رضا ډیر اسانه ده خو زما دې خبرو ته وګوره په دې عملو کې چې من یتو الله ورسوله ويخشى الله ويتقي اے بندہ کله چې تا ته د الله حکم ملاو شو نو اے علی الرأس والعين ما ته بصر سترګو منظور دی او قبول دی تا ته د پیغمبر سنت ملاو شو الحمدلله او شکر باسا تا د مؤمنانو حال بیان شو نو مقابله کې د منافقانو حال بیان شو دا سی جدا کئی قرآن مفصل وما هو بالحزل دیر مفصل کتاب دے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ سَوْغَنْدُنَا كَيْ دَا مُنَافِقَان پا اللہ باندی پاخو سوگندنا چدا اللہ نم بے پاکی واغستان بے دا پوخ سوگند شو اچھے چار تاسی پس مکا پاسمانا پا قطوا پا غوثو دی به کاو نا با پوخ قسم نو باغو د خلکو اعتبار نو اجه د الله نوم با پکې نو وړیر پوخ قسم دومره خدای الله قدر په زړه کې وو دا هم د الله حجت په دی باندې چې قیامت کې دا نو وي چې مونږ نه پیژندلې الله دا سوګن چې باندې ما په نوم کاو تا زنوم پی جندلی قسمونا کئی پا اللہ باندی پاک قسمونا اے پیغمبرا چکلتا تراشی نو تا تسوگندونا کئی ولی چرتا دا جہاد نا پاتی شوی تتلے ادی پاتی شوی ہر موقع کی نو چتوا پاس راشی کنا ودی راضی او تا ته قسمونه کوي اوای لئن امرتهم کتا دی ته امر کړی وي کتا دی تا حکم کڑے وی دی وی کنا چی تا ویلے وی تا مونگ تا گورا خیر دا سوک بدر آلے گلیو دا بلچا پا خلو بدی ویلیو لیا خروجن مونگ بار سو پریخیو مونگ بخپل کور پریخیو مونگ بخپل مال پریخیو مونگ بخپل اولاد پریخیو مونگ بخپل عزت پریخیو ارسو با هم پریخیو تاثر باوتیو جهاد لان لا خرجون نسمعنا مونگ با دار سنزان لاسو انزلیو چه بس اللہ اکبر فتا مونگ تاو نوینو پاوی پاغور وارو منافق دا کاری کنخا التی بیم پخپل اکڑی جرم بیم پخپل اکڑی او چه خبرو تشی نو بیا و طول پتا باندیار سرالی چه زمونگ تا خوص خاص قصور نشتا دی استاد غالی پاتی و خبرا کتاوی لیوی کشپاوی اکراد دی کپا غراو پسموی یا خدایتو دومره دا خبرو چالا کی کتا امر کلیوی دیتا هر امرو کاغد جهاد وی کاغد هجرت وی کاغد انفاق فی سبیل اللہ وی چد اللہ پلار کی امدادو کے تعاونو کے ہر سچی وی لیخرجن دیبا تاثر آد اللہ پلار کی تلل ہر سبے پر خودل لیخرجن دمانا خوا دار سنب ایلا سوینزل او تاثر آدل قل لا تقسمو وایا وتا چې سوګن تاسو اجت تاسو ته چا ویلي سوګن خو bale کای چې مطالبه ده نو شي تاسو مطالبه نه ده شوی ته سوګن کای دا خو دې علامه ده کنه په دې کو ته ځان ښکار کای وایي ګنه تاسو مطلب دار چې خپل ځان صفایو کما زه خپل ځان د منافقت نو باسم او خپل ځان صحیح مسلمان ثابت کم او دا الفاظ ددا تقاضا کوي دا اوس ته اختیار نه کنه الفاظ ددا وی چې دا صحیح منافق ده زده په منافقت کې شک نشته ده هغه وخت کې هر چا به زو پلان یې مازه څنګه جدي زمانه کې مشهور خاندان خلق اوغی پوریزان تلی کنا چیز ساپی اما دو پلانی اما نو عربو که او سلی تپوسو کدو بلنا چی من انتا تسو کی کمی قبیلی سر تعلق ساتی ناغوی قریشیون الحمدللہ ایزا بس دپوشو ما مونگ خو پلگا حبر پوئی کتا تش قریشوی انویلوی نو دو مونگ با یقین شویو نو تاو سرا الحمدللہ دا دی خو ضرورت نو خنا و دار دید پارا ہوئی چی پرده دی فزان واچولا نو پرده دی لرکل دا زان نا دیتا ساجتو تا سیوائی خبر آمیشه دا پارچی کنا دا دا بندر راز پاشکی او آیا و تا چه سوگندو نمکویں تو آتم معروفتن ستاسو آغا منل خلقو تمعلوم دی چه وخراشی نو بیا دسترگو پر خکار نمعلومی گے نستاسو منل دی هر زیتا سینڈا باوی چه تو آتم اچه وخراشی نو سوگند تساجد شو ستاسو دا تابیداری خلقو تا نده معلومه چه دا صرف دا جبه پسر بانده دا یو مانا دا تواتم معروفتن ستاسو دا منل او قبل اول دا معلوم دیر چا تا در اشتیانه دی دا مانا دا هم کئی تواتم معروفتن اولا بکم اغتاب داری چی رشتی نیوی نغستاو سر مناسب وکنه دی بندیانو رشتی نی تابداری خو نشتا کنه تا طاعت معروفت اولا بکم دغه تاسو سره لایق وا او غنشته دي اسه په جبا باندې وای ان الله خبير بما تعملون بشک الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ مونږ خو نه یو خبر بنديان یو مونږ ته خدای غیب علم نشته دې کې پیغمبر دې او ک نور دې چې تاسو په جبا باندې سدي او په خلی باندې او په زړه کې هم سدي اذغه نه خو الله خبر دې اذغه فیصله به الله کوي تاسو سره خدا سبب د نجات نه دی کوره ښا د منافقانو خباثت بیان کو چې هر زمانه کې د دې پہچان داده علامی دادی چې بس ارې خبرې سره ساوګن په خپل جبا کې ښا دا ګناه کې سره راضي چې بازه بنده خبره کوي په خدای مې ته شاهد کو بندن پیدا کیدو شاید خو بندای کنه گواہی کنه زمو دې ته شاید کو خدای په سر حاضر دی ته خدای دې یاري مونږ کو چې مات نرا کو شما درځي خبرې دې ته ساجت ته خبر او کا کرشتیا و نو به منلې شي که دروغ و نه بشي منلې نو دې خبرو ته ساجت دی دا خو د مسلمان شان نه دی چغار خبر سره ولا چې داس ولا چې داس یا خدای پاک دا پاره چې بګی جدا جدا سوګند دي کنه خا قرآن ویلو چې لا تجعلوا الله عرضه لایمانکم دا لا د نومن نشانه مو جوړوي دا خدا سي کله کته یو شی کی دی اولی یې داسې دا لا د نومن هم نه خو نشانه او ټکای جوړ کړی دا چار و خبره ما برا بنه ایسا خبره بایی بس او آقایی که با دا اللہ نوم اغسطیشی دیتا دا اللہ دا نوم بی قدری و بی ذاتی ویلشی منافقانو حال ذکر کوم و دی مقابله که برستو ترغیب ذکر کی تاعت رسول تا بیر پا اعلا طریقه بانده خواه آخر